أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيونغي جل درس فكيل كي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كتيري كتاب التوحيد درس بابو دفا توك كي درس بي باسي وان كي حديث حسين ابن عبد الرحمن حديث تيبي موي حديث عبد الله ابن عباس buntu dars bi moy kep ku deugal tawhid dug al janna te ken du ko atté ken du ko réglé darsu tay bi li ci ab julit di jëlé moy day tak mom julit bi an yuhaddid al muslim sifatu 70 alfan alladhina yadkhuluna al janna bighayri hisab julli bi la ci tak xamé ragné mbolo mom nga xamné man nañ juroom ñaar fukki junni di dugg al jannata yalla du len atté mu xamé sen melokan ñooñu lan lañ def ba dugg al janna yalla réglé wu len atté wu len ñaarel moy an yastantija al muslim أن العذاب بال أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. جل بدينا جل في درس تي. نه دف سببي. دو دا كونت أتوكل على الله. وكل توكل على الله أدف سببي لا يلا سند. دو دا كونت. نيتل موي أن يستدل المسلم. ala anna allah huwa ash-shafi wahdahu julil bi dina jele ci darsu tay ne yalla rek moy fajj amul kuy fajj kudul yalla wa iza maritu fa huwa yashfini di nga dem jël comprimé ngir sabab lu di nga nan sunguf ngir sabab lu di nga forotewu ngir sabab lu wa yalla moy fajj tabaarak wa ta'ala حديث تاي موي حديث عبد الله ابن عباس من حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اريدت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهد فدخل منزله فخاد الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أسياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاسة ابن محسن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة ابن عباس نينا كان مي ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عباس من تود عبد الله باي موت دو عباس عباس مام ابن عبد المطلب موي مامم عبد المطلب اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيج بوك عبد المطلب لان لا بوك اك عبد الله ньо بوك باي كون ابن عباس ابن عم النبي دوم باي تخو يونتي بلا صلى الله عليه وسلم موم ابن عباس دوم باي تخو يونتي بي موي خالي بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيانالون فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان ذلك موي خالي بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيانالون ne yalla yal nang ko deggulo diine yow yalla yal nang ko xamal mbir yi limuy tekki ta'wil limuy firi neena lolou yoonte bi ñaanalon ko mom xale bi mu daldi tabbi ci kawam lolou daldi nek mom abdullah ibn abbas mi ngi faato dekk bu tuddu taif ci atam juroom ñett fukk ak juroom ben ابن عباس بن يونيو تالي حديث بي موني يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا بن بيس اريدت علي الامم دنج ما غارال خيدي مان يونت بي دما تخاو رك ما غيس خيد ييب ني غارال مالين سما كانام موني فرأيت النبي ومعه الروح ما غيس يونت بو خامني mi ngi and ak limu and ak mbolo bari wul lu tambale ñett jëm juroom ñent la ko gis mu and ak ab yonent bu yalla yoni mu and ak ñett jëm juroom ñent wala rek yonent yalla yoni ko mu ñew ci kaw jamono di wote amul lu ko top ci mbolo lu dul ñett ak ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñett ba ci juroom ñent lol moy rah rahtu moy mbolo mu tambale ñett jëm juroom ñent mune wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani mayyemulale ma gis benen yond bo xamne liko top moy ben nit wala ñaari nit la ilaha illallah ndeke li epp ci doomu adama yi duñu wuyu yalla wala yonent bu yalla yoni amul luko top ludul ben nit wala ñaari nit xana dafa mënul wote xana liko yalla wax daf ko degul ah kay doom adamay ñoo deugar bop motax yalla tuddé nit ak jinné ñaar ñu deugar bop ñaar ñu wawlé mune wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad ma ngi doon yémulé ma jékk ci gis yonent bo xamné mom dara top ko kèn top ko mom kèn ñu ciul mom wota da ba tass amul wolo mom kèn xam nga kessa mom amna benn amna ñaari nit ké amna ñett ba juroom ñent ki mom moko top Allahu akbar bu don tay ci jamono bi la bu nit ñi xolé yonent mo jaag dañ nan ko yow méthode bi ngay woté mo baaxu yow mëno woté yow mëno jàngalé diko critiquer fekk du ci yonent ba ci nit ñi la mune ma jekki jekki iz rufi'a li sawadun azim ma jekki jekki gis mbolo mu ñuul kuk ñuulay bu ñuul kuk fazanantu annahum ummati mune ah ma yaakar ne ma njort ñi nak sama xet la ñi mom deug yalla ñi mom sama xet la lol la njort faqila li ñu ne ma haza musa wa qawmu ñu ne ma ki de yonent yalla musa la agay nitam musa mo mbolo mi ko top daño ñul kuk ndax bari way fa nazartu fa iza sawadun azim ma xolat ma gisat benen mbolo mu ñul kuk fa qila li hadhihi ummatuk ñu ne ma sa xete ngi ni nak yow muhammad ñi ñoy sa xet mu ne waye ci sama mbolo momu ci sama xet mom sama nit ñu bari ñoñu wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala azab amna ci ñom juroom ñaar fukki jooni ño xamne dañuy dugg aljanna yalla du len atté yalla du len duggal dañuy ubbi buntu aljanna rek ñom ñu dugg direct kenn lu en laaj luñu def ak luñu wax ak luñu jëf ñom buñu ñëw sax duñu taxaw juroom ñaar fukki jooni lañ yo xam dañuy dugg aljanna bighayri hisab kenn du len atté wala azab ken du len bugal yonte bi bi mo waxe lol ba pare dafa jog summa nahada fa dakhala manzilahu yonte bi jog na jangale na lolou muy jangale ba pare mu deug dug bi keur mu bayyi nit ñi tok la waron nit ñi mais bu yent ki don jangale dem na ñu jog waye ñom mi nek ci dars ci bay wax mune fa khada an-nas fi ulaika nit ñi daldi wuté ñoñu ñoy ñan waaw yoonte bi ne amna juroom ñaar fukk jooni yu dugg aljanna nga xamne kenn du len atté kenn du len régler yoonte bi waxna lolu dem nit ñi ñom dess fa naan ah ñoñu day nangam ak nangam fa khada an-nas nit ñi daldi xoos ci ñoñu wuté ci ku nekk naan ñi la ñom diiw la ñi def li la nangam ak nangam mune fa qala ba'dhum lenn ci nit ñi togon fekke dars bi ñu ne fala am fala allahum allazeena sahibu rasul ñu ne ah amana ñi andon ak yonent bi xamna ñoñu la ñoy juroom ñaar fukk jooni yu dug aljanna te yalla du len atté wa qala ba'dhum ñeneen ñi ne fala allahum allazeena wulidu fil islam wa lam yushriku billahi shay'an ñene ah amana ne duñu andon ak yonent bi way ñi judd ci l'islam la te bokale wuñu yalla ak dara amana ñom ñoy juroom ñaar fukk jooni wa zakaru asya nit ñi wax nañ lu bari dal ci ñooñu ku nekk indi sa xalaat ñoom ñoom diiw la ñi ñi la ñi ñi la ñi andon ak yonent bi la dedet ñu judd ci l'islam la nga xamne musu ñoo bokale yalla ñooñu la fa kharaja alayhim ar-rasul yonent bi daldi gennat fekk leen ñu nekk ci wax jojju fa akhbaruhu ñu ne ko ah ñun de bi nga deme wute nañ fi ci ñooñu juroom ñaar fukki jundu yoy dugg aljanna te yalla atté wu leen régle wu leen ñu ndé wuté nañ ci ñoo ñoy ñan fa qala yonentim nak légui mu ngi leen di leral juroom ñaar fukki jundu yoy ñoy ñan fa qala hum allazeena la yastarqun mu leen moy ñi nga xamné duñu moccul dara du leen metti bañu dem ci nit ne ko moccal ñu wala yaktawun duñu gajju dara du len metti bañu jël weñ tangal ko di gajj sen bop wala yatatayyarun duñu piccilu lol moy lan moy jël picc sanni ko nday jor wala chamoñ wala sow fu mu dem nga ne baxna nga top yoon bobu uti liggey wala uti dara ñoñu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakirlu ci sen borom yeen di bi yeme fi amna ben sahaba bu tuddu ukasatu mu daldi jog ibnu muhsanin fa qala ud'u allah an yaj'alani min munay yonent ñaanal ma bok ci juroom ñaar fukk jooni yoy di dugg aljanna ñaanal ma bok ci fa qala anta minum yonent min ko yow bok nga ci allahu akbar on yeen di ñaanal na ukas nako yow da ngay bok ci juroom ñaar fukk jooni yi dugg aljanna te yalla du len att suma qama rajulun benen way daldi jog ci mbolo mi fa qala mu'min muné ud'u allah an yaj'alani minum ñaanal ma yalla ma bok ci ñom qala yenen tibine ko sabaqaka biha ukasatu ukas jituna la bok yi hadith bi bu ñëwé ci anasiru dars moy elema yi ci jëlé dana mat juroomi mbir bu ñëk moy fadilatu ummatu muhammad moy ngeenelu xéetu muhammad xéetu muhammad yalla da leen defal ngeenel lu mu defalul kenn ben xéet yalla tabaaraku wa ta'ala garal na xedi ci kanamu yonenti yalla muhammad mune uridatil umam ala rasul dañu garal xedi xol yonenti bi taxaw mbolo yi diko romb delegation yi diko romb yonenti yonenti taxaw diko romb mu taxaw mom yonenti sallallahu alayhi wasallam mune faraa anna ummatahu sallallahu alayhi wasallam aksarul umam yonenti bi gis ne xetam mo upp ci xedi mom yonenti yalla muhammad mo mujjé ñew waye mo upp ñuko wuyisi lolo tax bu ngeen fatiliko ci jangale nim doon jangale doon na wax tazawwaju alwadud alwadud fa inni mukasirun bikum alumam yawm alqiyam tak leen soxna yo xamne de ngeen na leena bëgg ñu bëgg leen waye dañuy am doom soxna so xamne day am doom ñu nak yoonte bu lutax mu ne ndax man ak yeneen yoonte yi dañuy set ko upp nit yawm alqiyam fa inni mukasirun bikum alumam tay yoonte bi taxaw na ñu garal jaam yi ci kanamam mbolo yi rom mu gis ne xetam mo upp ci xedi mom yoonte bi ndeke limuy mujjé yeb mom mo upp mbolo ëlëk yawmal qiyamati ci bir mbolom sax wa minhum sab'una alfan yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala azab ci bir mbolo yoonte bi amna juroom ñaar fukki junni yu duggu aljanna yalla du len atté yalla du len duggal luñu def yalla xoluko ba tax yalla du len atté wa zalika ba'da ma ra'a qillatul mustajibin li anbiya'is sabiqin lol nak ginaaw ba yonent bi gisse yenen yonenti ñi len wuy ci mbolo bari wul yonent bo xamne ñett nit yonent bo xamne ñeent nit yonent bo xamne amul benn nit bu ko top Allahu akbar waye mom yonent mu gis mbolo mu ñuul ko ku ndeke ñoñu ñoy xétal ñaarel bi moy hirsu sahaba radiyallahu anhum ala al khair sahaba yi dañu xëron ci lu baax ñu nak sahaba yi duñu mëna nek benn mukk abadan luñu jang islam luñu mokal luñu keur qur'an luñu mokal hadith bu yebo ñu fanane nafila guddi bu yebo ñu wor ba tass munu ñu tollok sahaba yi abadan bokku na ci xewal yi len yalla defal moy khairun nas parni generation bi gën ci generation bi moy generation yonent bi dayon di mo andon ak sahaba yi yalla bindu na yonent bi yonent yi testé len mu gis xol yonent yalla muhammad mo gën mu tek ko côté mu testé wat mu gis xol sahaba yi mo gën ginnaw yonent yi andale nak yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo da nga deg ci hadith bi yonent bi don wax ngeenelu abubakar mune wallahi ma wata'atil ard ba'da al anbiya khairun min abubakar ginna ci magga yalla kaw suuf si ginnaw yonent yi ku melni abubakar dox kon yonent bi mo fi geul ñan ñoo ci teggu dedet ñan ñoo ci teggu yonent yi ñan ñoo ci teggu sahaba yi ñoy deuxième position le troisième yonenti moy pe yonenti ñoo ci teggu sahaba yi ñoo ci teggu wallahi ma wata'atil ard ba'da al anbiya khairun min abi bakr ginna ci magga yalla kaw suuf si ginnaw yonenti ah gis nga doxul ci kaw suuf ku melni abu bakr hirsu sahaba radiyallahu anhu ala al khair sahaba yi dañoo xëron ci lu bax as-sahaba sabaquna ila alkhair ñom dañ daan jitu ci lu bax su yonent bi waxon dara lu bax yalla wacce ko yonent bi jangale ko ci sase lañ koy commencer def ci sase fiñ tok dañ koy jëkkeenti waqad tabahasu fi sifati haula 70 alfan gis nga motax bi lañ yonent bi jangale ba pare au lieu yonent bi dem na au lieu dars bi tas ñom dañoo tok di discuter dal waw juroom ñaar fukk ñooñ wa ngeen defal na ñooñu ñan la xam nga lutax dañu bëgg xam ñoo ñoy ñan pour ñom ñu bok ci ñun bu fekkone liñ jang yeb jëfé nañ ko Allahu akbar kon leen ñu jëgé ji leen mais mal asaf dañu jang bani ar waye lu neew lañ ci jëfé ci liñ jang parce que njang yi modul ben ñi dañ doon jang ngir yalla ñi di jang ngir tingat ak di wérante ji ak ila akhirih tabahasu fi sifat haula'i sab'in sahaba yi jog nañ di wër juram ñaar fukki ñi seeni melokan seeni jëf yu tax ñuy duggu aljannata yalla du len atté yalla du len réglé lutax raja'an an yakunu minhum ndax ñom dañoy yaakar ne buñu xamé ñi lan lañ def rek suba inshallah ñu tambali ko def jangel ñu sa sam tok na jaag mu ne nitu aljanna nga ñew ben way ñu ñu togaat ba ci yaag yonenti mu ne nitu aljanna nga ñew même personne ñew ñu togaat 3e jour yonenti mu ne nitu aljanna mi ngi ñew ben waji mo ñew bi mu ñubé kërëm rek ben sahab du ko fa fek ne ko dama bëgg fanan dama am sama kër problème dal ba bëgg isoler sama wa kër ma ñew nek ak yow fi tuti sa kër ndax di nga ma héberger mu ne ko waaw ndeke waji xam nga lu ngi xol ci ki lan la def ba nek nitu aljanna mu ñew ne gis na waji day teud nafile tuti japp dem nafile jang alquran teud gis lu dal fi yakaron ne ki bu julle ge rek day tambali day julli ba fajar wala jang alquran ba fajar mu gis dal limu gis dal nitu ordinaire yi dal li ñi def rek loolu la gis ki lan la wara def bu ajeur mu nek ñetti fan 3e jour mu ne waji man dal wax deug yalla nga bal ma demé dafa am luma doon xol ci fi ma doon xol ci mu ne yow noy jaamo yalla guddi la lutax loolu mais dama dañu tok ñetti yoon yonent bi na nitu aljanna nga ñew ngay yexsi mu leer ñu ne yow la te man ñew na fi gis na dal taw da ngay na fi la tuti jang qur'an tuti julli tuti lool dal yow dal li ngay def dal bari wu dal dal chaxal ma yow lan nga wara def rek ba duggal aljanna mu ne ko sama xol bi dencaluma ci nit ñak sama xol bi dencaluma ci nit lu bon ni ngeen wax bi sama xol bi dencaluma ci nit lu ñaaw allah li ko lol moko duggal aljanna gis nga wa aljanna bu ñuy duggal aljanna yalla lay raxas xol yi wa nazana ma fi sudurihim min ghillin dal dakoy raxas parce que aljanna do fa dugg ba fa rek gis sa mbokk julit diko méré diko dencal ben en ci sa xol ha motax julit moy ko xamné xolam lu ci denc ci en do ci denc ci ñag ñag lol ñu nan da ngay dem ba jeex ci lu mu mëna doon mais di réservé wu ha la hawla wala quwwata illa billah ñettel ci li ñuy jël ci dars ukaz hadith ibn abbas moy sifatul ladhina yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala azab melokan gaay yi nga xamne dañu dugg aljanna ëlëk yalla di len yalla du len atté yalla du len régler yalla du len mbugal sen melokan akhbar an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi anna 70 alfan min ummati sayadkhuluna aljanna bighayri hisab wala azab limaza yonti bi khabarna xamle jangale ne xetam dina am juroom ñaar fukk junni yu ci duggu aljanna ken du len atté ken du len régler lutax li tahqiqihim at-tawhid ndax dañu deugal kenal yalla dañu wétal yalla sen xel sen xol bokalé wuñu yalla dara dendelé wuñu yalla ken wala len dañu deugal tawhid wa anna lahum sifatun hiya mune dañu am ay melokan melokan yi bi ci ñëk moy la yastarqun duñu moccu dara du len metti bañu gaddu lolu fofu ñew ci kenn ne ko moccal ñu tay waxuma le nit ñi dañuy moccu waye dañuy xërem di def ay bokalé lélé nga gis kenn bañum di metti lex bi gonfalé rek nga gis ci baat bi ñetti couleur wuñ bu wèr bu xonku tégalé len bu ñuul lu fay da bokalé lélé mu nek ci loxo bi nga gis ko fa lélé mu nek ci tank bi nga gis ko fa wala nga gis fa dara luñ tak wala mu nek lam pourquoi waxuma sam mocc bu baax bi mais bu haram bi ñun lañuy def tay té ñi bokku na ci tax ñu du gajjana moy duñu moccu lu la yatlubuna man yurqihim li quwwati tawakkulihim ala Allah duñu dem ci nit nan ko moccal ma ndax lan ndax ni ñu wakir lo ci yalla te pourtant ñu mocc la dagan na nit ñew mocc la dagan na waye ñom dañu am dama dañu am tawakkulu ala Allah dañu jox seen bop yalla lool motax ñuy duggu al jannati ken du len atti ëlëk wal izzati nufusihim ala tazalluli li ghayri Allah dañu uppal seen bop di toroxlul seen bop ci kanam wala ci jëm judul yalla wa hadha la yunafi annahum يرقون انفسهم او يرقيهم غيرهم لغير طلبهم من ñar mo nek ñom mën nañu mocc sen bop bobu dagan na mën nañu wax nit tamit mu mocc len dagan na waye ñom duñ dem diko def ci kenn ñu mocc sen bop mo len gënal keneen di len mocc fu len di metti ñom ñoy mocc sen bop waye duñ dem kenn di len mocc lol moy sen premier melokan bu tax ñuy duggu aljannata ken du len atté ken du len bëggal ñaaler bi wala yaktawuna duñu gajju xam ngeen gajju taw gajju moy lan moy ñaas len fenn metti la newi nga dem jël mën nga ko def nga dem jël weñ amana nga tangal ko daliko ci ñaas neena ñom buñ def lool la yas'aluna ghayruhum an yakuhum bin nari tawakkulan ala Allah duñ dem di wax nit tangalal paaka wala tangalal weñ tegal mako ci sama place bi lutax tawakkulan ala Allah nak dañu jox sen bop yalla duñ ko def mbok yi te ñaar yoy yep moy moccul ak gajju mune jaizani ñom ñaar dañu dagan walakin tarkuhuma afdal bayiko nak mo gën wa akmalu fit tahqiq at-tauhid bayiko mo gën ndax lan moy motali deug deug kennal yalla tabaarak wa ta'ala ñettel sen melokan wala yatatayyarun duñu piccu xam ngeen picc moy li nit ñi di def tay amna ci dekk bi ñuy jaay ay picc da ngay gis ko xamni du fay xey joxe fukki dalam ñu joxe ben picc mu taxaw li mbokk bi waxon kérok musiba bu manara dal sama dom sama jabar sama di wax lu tolo heure dal dikoy tiflu ci bicci mi naw wala bo bëgge tukki penku nga wara dem nga ni xaarama xol ndax sama yoon bi baxna nga jël dal ne fuma wara dem rek yoon bu bax bi na fa bicci mi naw jaar nga sanni bu jaare ndey jor nga ni fi mo bax wala damay uti liggey xaarama sanni bicci bi yoon bu mu jaar ma jaar fofu lol ab julit du ko def lol bokale la yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena la yatasaamuna bitiyur duñu gaflu ci ay picc wala bisuhur duñu gaflu ci ay wer duñu gaflu ci ay bis duñu gaflu ci ay waxtu fi amna bis yo xamne kenn du sangu est ce xam ngeen lol amna wer yo xamne kenn du ci tukki ay alar bay carré la yi tay duñu sangu do deg mu ngi na duñu lek de té alar wala kenn du lek abadan man de degguma ko yeen deggel té alar wala kenn du sangu ding ko deg té alar wala kenn du tukki ding ko deg té alar wala kenn do deg mu té alar wala kenn du nan ataay kenn du añ kenn du reer kenn du deg kon kay xam nga ne gaflu gogu wax la rek benen bi moy bis bi ngay gaflu bis bobu musiba xew na ci bepp bis rek musiba xew na ci yalla moko wax ba yalla di arak wa aad wala wa samud la famma aad fa uhliku wa ma samud fa uhliku ñaari bitar ya famma aad fa uhliku wa ma samud sax ñi nañ muraja buñ teud tay fa uhliku birihin sarsan atiya sakhara alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam mbugal mom yalla neena defna ko ci wa dekk ba jurom ñaari guddi ak lan ak jurom ñetti bis sab'a layalin wa thamaniyata ayyam kon bis yepp ci bir ba bare nit ñi diko gaaw mo da borom xam nga mi ne fa amal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyam kulluha lillahi wa la tadur wa la tanfa defal dula neex ci bis bu la neex bis duñu jeriñ duñu lore yalla moy borom bis tay xina tay yi tay la jangam tay la ni tay li worul tay li mom abadan tay la mo worul bis yep yam la lan moy tay la ban bis mardi lan won mo len wax ne tay la mardi lan mo len ko wax dafa am benen couleur bu wute dem jant bi dafa xey genné ni ngeen xam tay la mardi lan mo len won ne tay la mardi kenn ku nek ci en tofi nama ko wax lan moy woné né tay moy mardi da ngay na jang ci calendrier bi rek ñu bind mardi lundi jeudi ngeen né tay la lo xlen mo lu ko wuté ak dem jant bi fi la xeyon genné fi la xey guddi jot na guddé ngi ni jant bi dem na ana changement bi asman dama ñew ci suuf ñu né tay la mardi suuf dafa yegg ci wax amul changement amul ben changement amul soppé kon bis yi non la bis yi amul ben bu ci loraté li loré ci yalla lay bayé ko li jëriñ ci yalla lay bayé ko abdulit lool lay gëm waye gëm yi alarba bi samedi bi dimas kenn ci tak jabar gis nga wéru ñu nek kenn ci tak jabar am ñen wéru bi ñu tuddu baraxlu baraxlu kenn ci tak sey fi nek kenn nga jëg mariage auto bla rombu wi senegal dañu gëm ne baraxlu kenn ci tak jabar musiba la wer yi munuñu dara bis yi munuñu dara yalla moy jeriñe yalla moy lore te genn wu ñoy suñu bop yi duñ def bok yi wer yi munuñu dara yonent bi yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena at-tayratu sirkun jël picc diko sanni neena lolu bokale yalla ba ñu nekk ni amna ñuy sanni ay picc amna ci bir kër yi amna xar yo xamni kenn du len ray xar bu wax dal nga ñu ne xarum sarax la dañuy bayyi doon xar bi mu xey de kan lañ ko sarax jinne jinne lañ ko jox kenn du ko laal non la amé ginar non la amé fas non la amé lu nekk lolu bokalé ku def lolu rek bëbo nga xamni genn nga ci l'islam julit day moytu bokalé mu ne ñentelu seen melokan bu len duggal aljanna te yalla du len atté du len mbugal wa ala rabbihim yatawakkalun ñoñu daño wakirlu ci seen borom te gis nga baatu tawakkul yalla daf ko soñaté wa ala llahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin bu fekke ne gëm ngeen yalla wakiru len ci yalla wa ala llahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin su fekke li ngeen di wax deug la dox len sen bop yalla yenent bi neena law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la yarzuqukum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa tarhu bitana su ngeen gemul yalla deug deug gem yalla ngeen wakul ci mom yalla dina len wërsegal comme ni wërsegalé picci ba ngeen gis picci di grève nan dañu yok gaz bi ma ngeen gis picci di grève nan courant bi day coupé ma ngeen gis picci di mars nan mbour mi dafa cher dugub amul ndox mi courant bi day coupé abadan picci dañuy genn yonentou neena taqdu khimasan wa turuh bitana dañuy genn xif wala ñu ñewat seen biir fess ba ñu indi seen dom lu mu lek parce que dañu gëm yalla ñun nak suñu deug deug gëm yalla mo dess lu nekk rek fook ñu utal ko lay ah xaar mo ci liggey buma liggey luma tedd xaar ma def li xaar ma wax li amana nga def dara amo nga ni nima ko waxe la wala nima ko defé la law gis nga batu law dañ koy téré ci l'islam law Allahu akbar wa ala rabbihim yatawakkalun ay ya'tamiduna ala allah wahdahu dañu sukkandiku ci yalla mom rek fi jalbil manafi'i ci indi ci ñoddil sen bop njeriñ wa daf'il madar ak lu len di lor ci yalla lañuy sukkandiku yalla dakal len lu len di lor ma fi'il al asbab al mashru'a lol nak buñ koy def dañuy and ak def sabab yi da ngay xey dem jakka julli fajar genn ñew sol say dal dem outil lo def lol moy def sabab nga dem outil lo liggey bo deme ngir yalla do ñewat mukk te yalla wërsegul lo indi ci kër gi mata gis nga sahaba yi bu kenn ci ñom doon genn soxna ci day and ak yobu ci buñu kër gi ne la ragalal yalla ci ñun ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun ndax ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñoo muñ safara kon loy indi ci kër gi rek na dagal bul dem rek ba aduna jappale rek nga indi lu aram ñun est ce non lañ mel ñun bo demone fi lay gis ben billet 10,000 da nga nani gauche ndey jor giso kenn nga tek sa tank gaay romb nga for dugal sa poste dal ni dépasse bi tay yalla rek dana ko ma sha Allah tay yalla xewalal na ma xewal lol yalla mo lo xewalal gis nga Allahu akbar te xolal sahaba yone buñ indi ci kër gi lo do lu dagan rek bu la jamono wacc ba nga indi ci kër gi lu aram lu dagan rek motax il faut ñu raw ñu ñom mbokk yi ñentel ci lu ñuy jël ci dars bi moy al hadith atawakkalu ma al fi'l al asbab waq daf tawakkul day and nga def sababi ben way yow no indi gele ma medine ñew nuy yoni sa sam yoni ko ana gelem gi nga waral muna bayina ko bir medina muy tambambal yoni muna ko lutax muna dama wakirlu ci yalla muna ko dedet a aqilha summa tawakkal yew ko ba pare nga wakirlu de nga wax yew ko te wakirlu non lañuy tawakkule moy da ngay def li nga wara def ba pare nga di jox ko yalla nak way xeyta di dina la yow do jogouti liggey nga man yalla amin da ba di filal ila la lay rispa yalla ma neena fuma nek dina ma jox ma lek det di ngay jog dem uti ko yalla jox la gis nga picci sax yoon dibine tartu dañuy xey gin kon yow tamit xeyel gin kon soy wakilu da ngay def sababi al hadith yadullu ala anna al muhaqqiqina lit tawhid la yubasiruna al asbab wa innama al murad annahum يتركون بعض الأمور المكروهة كالاكتواء والاسترقاء مع حاجتهم إليهما إليها لكمال توكلهم على الله من حديث بدا يوانا نيغا خامن دانيو دغال توحيد نيوم دانيي جيل سبب يي تك باج كوي جيل نيوم من نانكو بايي واي دانيي غيس ني دغ دغ داف كو مو غن بايي motax ñom ñu daal dem jël mbir yoyu ñu bari bayyi lan bayyi gajju bayyi mocculu te mënon nañ ko def mënon nañu dem ci seen bop seen ben mbokk ñu ne ko yow moccal ñu fi way wala gajjal ñu fi way waye gis nga dañ ko bayyi ngir lan ndax seen tawhid bu mat seen tawhid bu deugër mune wa amma ma ada zalika min wujuhit tadawi allati la karahiyata fiha mune bu fekke yenen sababi la yenen mbir yi nga xamne man na nek comme faju ci lo xamantene ken sibuko ha comme nit ñew mocc bopam wala mu fajo lem wala mu fajo habatu sawda ha ka an yarqi al insanu nafsuhu aw yasfi bil asal aw al habatu sawda wa nahwiha aw al udwiya al haditha falaysa tarkuhu mashru'an neena bu fekke re fajo yi la yi ñu wax ni neena yi wala nga fajo faji nga xamne ni dafa ñew ci jamono garab yeek fikir yeek yi deme non di sample bouteul neena yoy mom yoyon bi sallallahu alayhi wasallam def ko santane nako julit def ndax hadith mo ci ñew tadawaw fa inna allah ta'ala lam yunazzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alima wa jahilahu man jahil yondi yalla muhammad alayhi salatu wasalam neena hadith bobu ahmad moko solo na ngeen faju yeen jaamu yalla yi yalla waccewul ben febar ludul wacce na garab gu koy faj mune yalla waccewul ben febar ludul wacce na garab gu koy faj kuko xam xam nako kuko reere reer na kon amna garab amna febar yo xamne tay ci jamono nit ñi xamu ñu lu koy faj lele sa nga deg ñu ne kumu dal da ngay de dedet yalla wacce na lu koy faj de nit ñi ñoo gustuul rek ba yegg ci lutax ndax nit ñi yalla tabaaraku ta'ala bimu len bindé dafa def né kenn ku nekk sa feba garab yi nga dekkal ñolay fajj mais mal asaf ñun dañu bayyi garab yi ñoroon fajj di dem di uti garab yeneen fé kenn ku nekk ci ñun fa nga dekk gox bi nga dekk suuf sa nga dekk garab ya fa nekk yoy ñolay fajj ha xolal tay ñun dañu bayyi lool tuba bi joge fa la ñew jël suñu garab yi sungu sek reen yek doomi defar ko ay comprimé ñoo diñ ko jox ñuy naan parce que ñun nangu wuñu gëss ku nek rek yonent bi neena febar bu la dal fajul ndax bepp febar bu yalla wacce yalla waccel nako garab bu koy faj mune xam nako ku xam mu rere ko ku rere mbok yi juromel ci luñuy jele ci dars bi moy husnul khulqur rasul yalla nabi sallallahu alayhi wasallam jikko bu rafet bu mu am lutax ukaz radiyallahu anhu sakuna ci yenen nabi sallallahu alayhi wasallam an yad'u allah bi an yaj'alahu min as-sab'ina alf allazina yadkhuluna al-janna bighayri hisab wala azab fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam anta minhum ukaz sakuna ci yenen nabi ne ko ñaanal ma yalla ma bok ci juroom ñaar fukk jinn yo ñi di dug al-janna te yalla du len atté yalla du len réglé munako yow ci nga bok ukaz biko yenen nabi waxé lol dafa dem xex xex bu tuddu hurubur ridda ñu dal di koy ray te kuñu ray ci xaré lan moy sa atté da nga shahid motax ukaz gis ngeen ñaan yenen nabi sallam biko né yenen nabi yalla da ka daan won ay mbir yenen nabi tok na né bi nitu safara nga ñew comme sank ni mu waxé won nitu aljanna ben way yeksi ñepp tit ndax waji ni mu mel ci ni muy gor gorlo ni muy jamo yalla te yonent bi ne nitu safara la yi dogal yonent bi ne nitu safara gi ñew ñepp tit waji ñewat mom ben ñu dem xare ñu jam waji jam jam bi metti mu daali jël jasi ji eggali bopam singen yonent bi sallam waxna deug ndax dafa xam dafa dem jam jam bi metti mu ne resister metti bi mu daali eggali bopam mu xaru gis ngeen lolou yonenti bi ne waxon na len ni nitu safara la kon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jikko jumu bax jikko jumu am mu rafet motax mu ñaan ukaz ñaan ko ne ko ñaanal ma yalla ma bok ci ñom mu ne ko yow ci nga bok wa hadha ilmun min a'lamin nubi nubuwa li wax ci xam xam bo xamne yent yalla muhammad xam nako suma sa'alahu rajulun akhar benen way dal dikoy ñaan an yad'u allah bi an yakunu bi an yakuna min 70000 ñaanal mo bok ci juroom ñaar fuk jinn yoyu fa qala sabaqaka biha ukasatu yent dim nako ukas jituna la mbok yi neena yent sallallahu alaihi wasallam say nit la jon lo xamne mun na nek yonent bi da koy ñaanal yalla lolou mu meuna nek ci mom sa yonent bi sallam gisee nit ki li muy laaj wala li muy ñaan lu attanu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam du ko ñaan gis ngeen abu zar laaj na yonent bi sallam ndomba tank yonent bi nako dede yow munoko li musiba la yow te yow da nga am da nga niw doole amo katan bo yino nguur gi ci pal la won ndomba tank yonent bi na abu zar dede yow attano pal kon li mo don dars tawhid bi wa fi hadhihi al maqalat dalalatun ala husni khulqi rasul sallallahu alaihi wasallam haythu ajaba bi kalimatin tayyib wafiya lil maqsud nena li day wonene ay dalil la yi wonene yunus sallallahu alaihi wasallam ku rafet jikko la ndax laaj nagn ko mu dadi tontu bu tey bu mat bi nga xamantene waji nga xamne mom mo don ñaan yunus sallallahu alaihi wasallam diko yenen tibi ñaanal dafa correspond moy lan ñaanal ma yalla ma bok ci juroom ñaar fukk jinn yu dug aljanna yoonte nako ci nga bok mu dem hurubur ni dañu dal di koy ray mu shahid dal di dug aljanna da xam ngeen ne ku shahid day dug aljanna mubashara kenn duko atté kenn duko rek la aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi